10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz, kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zablewski, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej i w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Uczniowie w całej Polsce rozpoczęli egzaminy gimnazjalne, tylko w 3 szkołach nie było sprawdzianu. Wypadek w samym centrum Warszawy, auto wjechało w przystanek. W Smoleńsku i Katyniu zakończyły się uroczystości związane z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej i 79. rocznicą zbrodni katyńskiej. Hołd ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 roku oraz oficerom zamordowanym w 1940 roku przez NKWD oddali polscy dyplomaci, rosyjska Polonia i grupa przedstawicieli klubów Gazety Polskiej. W Katyniu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Uroczystości na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku, gdzie runął na ziemię polski samolot, rozpoczęły się od złożenia wieńców obok drewnianego krzyża. Módlmy się za polską delegację na czele z panem Lechem Kaczyńskim, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Módlmy się, aby miłosierny Bóg przyjął ich do wiecznej ojczyzny. Następnie delegacja udała się na polski cmentarz wojskowy w Katyniu, gdzie od uderzenia w dzwon katyński rozpoczęła się msza święta. Ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie Włodzimierz Marciniak podkreślił, że pasażerowie samolotu Tu-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku, lecieli do Katynia, aby oddać hołd polskim oficerom zamordowanym przez oprawców z NKWD. Po mszy świętej polscy dyplomaci, rosyjska Polonia i przedstawiciele klubów Gazety Polskiej udali się na rosyjską część katyńskiego cmentarza, aby oddać hołd ofiarom stalinowskich zbrodni. To był z Katynia nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W Warszawie, w świątyni Opatrzności Bożej, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i najwyższa władza państwowa oddali hołd i zapalili znicze na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej. Proboszcz świątyni Tadeusz Aleksandrowicz powiedział, że co roku 10 kwietnia w Panteonie Narodowym najważniejsze osoby w państwie z prezydentem na czele w ten sposób oddają cześć ofiarom tragedii pod Smoleńskiem. Są pochowani pan prezydent Kaczorowski, także ksiądz Infuat Król, ksiądz Andrzej Kwaśnik, ksiądz Józef Joniec. To są osoby, które przypominają nam o tej wielkiej tragedii, która jest dla nas przypomnieniem tego bolesnego momentu, ale jest także przypomnieniem tego, że chcemy tej historii naszej współczesnej mieć to w swoim sercu, ale jednocześnie pamiętać też o tym wydarzeniu, dlaczego oni zginęli. Więcej o katastrofie prezydenckiego Tu-154M na smoleńsk.polskieradio.pl. W części raport specjalny są m.in. wywiady z dziennikarzami, informacje o postępach w śledztwie, a także wspomnienia dokumentalistów. Kolejne informacje. Egzaminy gimnazjalne udało się przeprowadzić w szkołach w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowały, że mimo strajku pierwsza część sprawdzianu nie odbyła się tylko w 3 placówkach. Do pisania części humanistycznej egzaminu przystąpiło 350 tysięcy uczniów trzeciej klasy gimnazjum w ponad 7 tysiącach szkół. A wicepremier Beata Szydło podkreśliła, że egzaminy przebiegły bez zakłóceń. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, pedagogom, dyrektorom szkół, wojewodom, kuratorom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy dzisiaj przyczynili się do tego, że młodzież mogła rozpocząć w całej Polsce egzaminy. Dla wielu z nich ten pierwszy egzamin, który zawsze najdłużej się zapamiętuje. Bardzo serdecznie dziękuję, bo Państwo przede wszystkim zdaliście dzisiaj wielki egzamin. Jutro część matematyczno-przyrodnicza, w piątek język obcy, wyniki egzaminów 14 czerwca. Strajkujący światowi związkowcy zapowiadają swój udział w okrągłym stole, który po świętach zaproponował premier Mateusz Morawiecki. Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak powiedział jego przewodniczący Sławomir Broniarz, nie ma jednak zamiaru zawieszać strajku. Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych mówi z kolei, że niewykluczone jest zawieszenie protestu na czas świąt. Potwierdzam fakt, że ze strony Forum Związków Zawodowych jest rozważana tego rodzaju operacja i tego rodzaju opcja, ale powiem tak, o tym będziemy dyskutowali wtedy, kiedy gremia statutowe, nie Sławomir Witkowicz, nie Sławomir Broniarz jednoosobowo, podejmie takie, a nie inne decyzje, analizując to, co się dzieje w ponad 15 tysiącach szkół w Polsce. Strajk oświatowych związkowców trwa od poniedziałku.

Every night the lights touch your face. Every night I try to find out what's on your brain. Dear mama, help me know just what to say. Cause I don't wanna be blind with temptation. Tell me something, do I make you feel the way that I do? I've been uptight, you got me right, I'm back into my groove. Keep me bumping, give me something that I could get used to. I'm a fire, gotta keep me lit all night, all night. Bardzo udanie zamiksowała się wokół retro-funku Amber Mark w swoim najnowszym singlu Mixer, który rozpoczął dzisiejszą sekcję rytmiczną. To dzień dobry jeszcze raz. To jest absolutna nowość, bo utwór ukazał się parę dni temu. Nie dotyczy on jeszcze długo grającego wydawnictwa, które miejmy nadzieję niebawem od Amber Mark usłyszymy, ale na razie jest to bardziej sygnał, że artystka rusza w trasę koncertową. Co prawda odwiedzi tylko kilka miast, ale za to na różnych kontynentach w Europie też będzie można ją usłyszeć na żywo. Miejmy nadzieję, że z zespołem, bo słuchając chociażby tego, co dzieje się w nowym singlu, to aż się prosi o to, żeby no właśnie ta sekcja rytmiczna wybrzmiała u Amber Mark na żywo. Dawno w naszym programie nie było tak dużo piosenek, mówiąc najogólniej, więc to wiąże się również z faktem, że uzbierało nam się sporo ciekawych nowych singli, zapowiedzi, ale także koncertów, o których warto powiedzieć. Zanim jednak do nich przejdziemy, to wróćmy do albumu, który ukazał się na początku tego roku. Oh, turning off each ring. The sky's looking up, I think. I call off the chase. Who needs paths? I'll see you every day. James Blake i Rosalia, Barefoot in the Park, to singiel, który obecnie promuje i przypomina nam czwarty studyjny krążek Jamesa Blake'a, Asim Form, do którego oczywiście wracamy w sekcji rytmicznej. Bardzo zależało mi na tym, żeby przy okazji grania w dominującej mierze nowego R&B nie zabrakło też polskich propozycji, których pojawia się na naszym rynku coraz więcej i doskonale ułożyło się ze względu na to, że całkiem niedawno zespół Yuga wydał nowe utwory tytułowane jako epka Samotność. Na niej trzy nagrania. Yuga, czyli Rafał Skowroński i Kamil Łukasiuk, znani są od ładnych paru lat na scenie muzycznej, ale w tak minimalistycznym i tak generycznym wydaniu nie mogliśmy ich jeszcze wcześniej usłyszeć. Więc za chwilę zagramy utwór Moje Miasto, a ja przy okazji przypomnę wszystkim lokalnym twórcom, żeby oczywiście zgłaszali się do mnie i wysyłali swoje dokonania, bo po prostu ich potrzebujemy. Marta.malinowska@polskieradio.pl. Gramy Jugę i Moje Miasto. Na pewno wiem, to nie jest to miasto, to nie mój sen. Nie mogę tu zasnąć, nie mogę tu zasnąć, mogę tylko zgasnąć. To nie moje miasto, to nie moje miasto, to nie moje miasto, to nie moje miasto. Dzisiaj jest mi wszystko jedno. Obojętność, wiem to na pewno. Dzisiaj jestem jakby nie stąd. Wiadomość od ciebie pociesza mnie to. Płyniemy razem, chcesz, mówisz, zostań. Nie mamy początku i końca. Gubimy się w swoich przyjemnościach. Zapominamy o miłościach. Na pewno wiem, to miasto, to nie mój sen. Nie mogę tu zasnąć, nie mogę tu zasnąć, mogę tylko zgasnąć. To nie moje miasto, to nie moje miasto, to nie moje miasto. Dobrze wiem, nie zmieni się. Robię to, co chcę, robisz to, co chcesz. Zmieniliśmy się. Dobrze wiem, nie zmieni się. Robię to, co chcę, robisz to, co chcesz. Zmieniliśmy się. Wszystko wokół gaśnie. Wszystko. Kojuga i Moje Miasto. Jeśli ktoś interesuje się R&B z Kanady, chociażby spod szyldu OVO, to myślę, że twórczość tego polskiego duetu powinna przypaść mu do gustu. Kolejny artysta debiutuje w sekcji rytmicznej również. Do tej pory raczej serwował nam pojedyncze nagrania, ale w 2019 roku postanowił przygotować taki bardzo przemyślany projekt, który będzie trylogią mini wydawnictw. Czyli trzy razy ukażą się trzy epki z trzema utworami. Do trójki to bardzo dobrze pasuje, więc zagramy Chokera i utwór z tej pierwszej części, Lili. Take a nigga up, like Electress, Spreewell, yeah. Don't know what I do about you, about you. Oh, my baby's starting to cry, cause she don't know how to change it. Oh, love, silence, to aby nowy Frank Ocean? Pewnie część z Państwa zadała sobie to pytanie, słuchając utworu od Chokera, jeśli wcześniej nie mieliście okazji na niego trafić. Nie, aczkolwiek jest wiele momentów przy tym wydawnictwie z trzema utworami, kiedy rzeczywiście wracamy wspomnieniami do twórczości Franka. Mono no Moto, tak zatytułowana jest ta część, a całość Feeling Space będzie sukcesywnie wychodziła na przestrzeni tego roku. Kolejna propozycja w dzisiejszej sekcji to też względna nowość. Trochę muszę się przyznać do tego, że przespałam nagranie, które w Stanach Zjednoczonych cieszy się w tym momencie absolutną popularnością i naprawdę jest to jeden z lepiej skomponowanych muzycznie singli R&B, które ukazały się, myślę, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Artystka nazywa się Ari Lennox, przygotowuje się do wydania długo grającej płyty debiutanckiej, takiej oficjalnej, bo ma na swoim koncie te mniej oficjalne dokonania, a samo nagranie znalazło się również na ścieżce dźwiękowej do filmu Seed 2. draw the line. I'm back, relapse, I'm fainting. Yes, what's that? The fact I'm drinking. Coconut oil, the scent of your body still lingers on sheets. I got a shot at you, you wanna reach. Cop that, trigger release. Pop that top, take a sip of your holiest water. I know I'm a part of your flow now. Send me, you cut it, don't matter, you love her. Now you got part of her soul now. I ain't know them, but I know now. Apologies, dude, more than a few. The ones I ran through, but never loved you. I pray you found peace and you home now. I'm doing better, I got me a chocolate bar. Climbing on top of the bar. Think of the shape of the lick in the places you only gon' lick when you rock with a fuck. Ever. You lost in the shape. Shea Butter Baby gościnnie J. Cole w utworze Ari Lennox, na której album teraz bez wątpienia czekamy ze sporymi oczekiwaniami. Inne single również są już dostępne i z całą odpowiedzialnością polecam, żeby je sprawdzić. Ta obecność J. Cole'a jest dosyć sugestywna, bo pokazuje nam mniej więcej, z jakich muzycznych rejonów nowojorskich pochodzi sama Ari Lennox, i rzeczywiście spora grupa producentów przede wszystkim, którzy z J. Cole'em współpracowali, również na tej płycie Ari Lennox się pojawi, chociaż sam J. Cole nie należy teraz do grona moich ulubionych raperów, ale myślę, że to, co prezentował na swoich poprzednich albumach, właśnie głównie pod względem muzycznym, to jest jakaś sensowna rekomendacja. Wspaniały był również ostatni weekend dla wszystkich fanów J. Hasha, kiedy to ujrzeli go niespodziewanie na scenie podczas jednego z londyńskich koncertów Drake'a. Even when we never had a penny, yo, we always had spirit. They can burn my flesh, but they can't touch my spirit. They want to take away my freedom, are they gonna take away my spirit? Cause even when we never had a penny, yo, we always had spirit. Hold me every siren and skin fire. Hold your head higher, build as you then build an empire. Skin fire, hold your head higher, build as you then build an empire. Hold me every siren and skin fire. Hold your head higher, build as you then build an empire. Skin fire, hold your head higher, build as you then build an empire. If I end up dead or popping on the wing, just know mommy raised the king. Grind till money ain't a thing. He became a boss and brought all his brothers in. Live by loyalty and honor. Same time I do what I wanna. And I know how to treat a woman proper. Cause I seen mama suffer. No money but we had life. I go hungry, let my brother take my slice. Ride down some drive-bys. But deep down the night skies. Looking spectacular in my spectacles. All my videos are stylish and fashionable. Carry the pinger like it's casual. Came from the dirt, it's only right that I brought on. Even when we never had a penny, but we always had spirit. They can burn my flesh, but they can't touch my spirit. They won't take away my freedom, but they can't take away my spirit. Cause even when we never had a penny, yo, we always had spirit. Hold your head siren and skin fire. Hold your head higher, feel as you then build an empire. Skin fire, hold your head higher, feel as you then build an empire. Hold your head siren and skin fire. Hold your head higher, feel as you then build an empire. Skin fire, hold your head higher, feel as you then build an empire. It's so funny how life unfolded. Come too far to even lose focus. All we do is win, I can't control it. But I can't take credit when God wrote it. Used to be a snot-nosed kid, I knew a brother. 16 with two kids, don't they grow up fast? Step outside and graph, your line don't bang cause you woke up last. You're grinding in slow motion, I was out selling no lotion. He knows me, I don't know him, My money coming on the bolo thing. We let the goons them in, I'm the fisherman cruising by. Girl, your waist needs some loosening, let me see something. What you think about you and I, G'd up in the G-Wagon. Even when we never had a penny, yo, we always had spirit. They can burn my flesh, but they can't touch my spirit. They won't take away my freedom, how they gonna take away my spirit? Cause even when we never had a penny, yo, we always had spirit. Warrior is siren, a skin fire. Hold your head higher, build a suit and build an empire. Skin fire, hold your head higher, build a suit and build an empire. Warrior is siren, a skin fire. Hold your head higher, build a suit and build an empire. Skin fire, hold your head higher, build a suit and build an empire. Jay Hash i Spirit w sekcji rytmicznej. Ja muszę przyznać, że bardzo sobie cenię tę kulturę pokazywania czy zapraszania na scenę gości niespodzianek w czasie koncertów, przede wszystkim artystów, których bardzo lubimy. Tak też działo się w ostatni weekend w Londynie podczas tej serii koncertowej Drake'a. Ja sama akurat miałam okazję tego doświadczyć 5 albo 6 lat temu na berlińskim koncercie Drake'a, kiedy to z zaskoczenia dosłownie spod sceny wyjechał Kanye West jeszcze wtedy po płycie Jesus. A skoro jesteśmy przy koncertach, to należy przypomnieć, że już w najbliższą niedzielę w warszawskim klubie Niebo pojawi się chicagowska raperka No Name, na której występ również czekamy od wielu miesięcy i którą tutaj w sekcji sukcesywnie zapowiadamy. Żeby to nie były takie puste słowa, to mam dla Państwa podwójne zaproszenie, podwójny bilet na ten koncert. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, to jest numer do naszego studia. Piotr Kordaszewski będzie nawigował telefonem. Podwójny bilet na warszawski koncert No Name w najbliższą niedzielę w klubie Niebo. Gramy No Name z zespołem The Mind, który zresztą będzie ją supportował tu w Warszawie. Have a name and look like butterflies and Hennessy. I'll trade it in for happiness, but joyful don't remember me. Sitting on my front lawn, waiting for him to call me. He said he knew my name. Shame on me, fool me once, shame on you. I got my candy cane, my name is hella pimpin' too. You can watch it play a move. Or we could call this ice cream in my Sunday sweater. Patent leather tethered to a fancy car. Know you wanna touch me in your old religion caviar. Holy water avatar. Blue like the tears when I left you. I met you on Saturday morning. It's raining and storming. Approach me with caution. I come with the warning. Sweep me off my feet. I'll probably clean my act up. I swear I'll be on my best behavior. From this day forward, a lifetime after. If you're my baby, and I know this world is something crazy. Crazy, as long as you know my name. I used to dream in parables, partially love you naturally, happily ever after. Cigarettes over blunts now, miracle whip at Funtown, summertime, delight, delight. Mississippi over ice, Janet Jackson and flashing lights. We could dance a little if you like to. My vagabond's a lonely road, a celebrated haiku. Contemporary overzealous, think I really like you. Sing with me, paranoia light blue. Piano was a deep red, your fingers were a green hue. Watch you make a rainbow out of sacrificial love in the club off the alley, alley, feeling holy. The DJ was religion, I swear on the Pope, he know me. Name is just a name. Don't call me. crazy. And rain don't feel like rain. It's been so calm lately. And love is just too worthless unless you show it. So tell me what you call me when I'm cold, not around. Oh yeah, I told you I was trouble when we first met, but I guess you never got the message. I hate to be so goddamn depressive, but my broken heart turned me to a savage. Cause I only want you when I'm lonely, on a late night, on a Friday, with some high grade. Said I'll only want you when I'm lonely, on a late night, on a Friday, with some high grade. I'm out making my money. Tym oto sposobem Ray Black przywróciła nam kierunek na brzmienia wyspiarskie w sekcji rytmicznej. Wcześniej No Name razem z zespołem The Mind, która, przypomnę, pojawi się w Warszawie w tę niedzielę w klubie Niebo. Pan Robert wybierze się na ten koncert. Serdecznie gratulujemy. Mimo tego, że Ray Black i No Name reprezentują różne rejony geograficzne i trochę inne jednak podejście do muzyki, to wbrew pozorom te panie naprawdę sporo łączy, bo zarówno jedna, jak i druga szlifowały swój styl i w ogóle wyrabiały sobie umiejętności rapowe czy wokalne, spędzając bardzo dużo czasu w bibliotekach i przygotowując się na przykład do studiów, a później już do pracy magisterskich poświęconych właśnie językowi. Ale skoro jesteśmy na wyspach, to warto też zwrócić uwagę na fakt, że zespół Ezra Collective zapowiada swój oficjalny debiut. You Can Steal My Joy, tak będzie zatytułowany ten album. Zgodnie z sekcyjną tradycją nie pomijamy tego, co dzieje się na nowej jazzowej scenie, chociaż Ezra Collective jest akurat tym zespołem, który najśmielej poczyna sobie z popowymi konwencjami i przekłada się też to na ich sporą popularność. Tak prawdopodobnie będzie brzmiała płyta You Can't Steal My Joy, więc przyjemność leży przede wszystkim po stronie zespołu. Quest for Coin, tak zatytułowany jest ten singiel, a na samym albumie obecność zadeklarowali już m.in. Georgia Smith, czy muzycy z zespołu Kokoroko. Następna artystka, czyli Bibio Sound Machine, to też reprezentantka londyńskiej sceny i frontwomanka zespołu, który bardzo mocno inspiruje się afrykańskim disco. Ino Williams, tak nazywa się ta pani, a i Bibio Sound Machine to oczywiście nazwa całego zespołu ciężko pracującego z frontmanką, z frontwomanką. Jeszcze raz to poprawię na czele. She worked very hard to get money, money, she worked very hard to get money, money, hard to talk about something that I don't believe in. L-O-V-E, can you tell me what's the meaning? I've been dreaming. How the fuck was you that deceitful? I didn't see it. Hard for me to paint the picture, you'll just have to meet him. Gave my all to you, wanted to get more to you. Should have been honest with yourself, nobody was forcing you. I ain't even mad that you chuck, I'm just mad at me. Should have known better, mommy taught me better strategies. Still it burns, guess it's a blessing and a curse. Life goes on, it's another lesson learned. Mind switched on, you can hear it in a verse, right? But you will never know how much it really hurts. Images so vivid, so clear. Oh my dear, you have no idea who I know here. Think fast, be on your A-game. Silly for me to think we was on the same page. You really don't know anybody these days. She stays for his sake, a sweet face. Mind spinning, the clock ticking, my soul missing. Did well to convince me that you're so different. Give someone an inch and they will take a mile. It might take a while. Now I see you've approached this in the fakest style. This must be the apocalypse, feels like the world's ending. Who am I? I'm a mess, more sinning, more spending. More down days, trying to make it through the seventh. Can't believe I almost got rid of my independence. Type of fuckery will have you look at yourself and start second guessing. Now I'm on crud like shit will get messy if you ever get to testing. But really I'm a sensitive soul and I'll stress it. What happens when someone takes advantage of that? Lost part of myself and I can't get it back. All night long I've been waiting for you to run back home. Oh, all night long I've been investigating if you ever found new love. Oh. How the fuck you get twang, seems you're smarter than that. But you don't see it when you're in it, that's the hardest of facts. I can't relax, my heart racing. Remember when I heard the news, I just couldn't face it. If we ever talk again, it's on a last name basis. I know where to place you. I'm just trying to understand it, I don't wanna hate you. Guess you had to do what you had to do. But just know, nobody rates you. Keyword in all of this is you. I wonder what I did for me, I hardly remember me. What a waste of chemistry, energy and empathy. Wonder when you plan to let me know about her pregnancy. You have no integrity, emotion or respect for me. Clearly wasn't meant to be. This was temporary, this the clearest I've seen. It was bound to end eventually. Still it hurts tremendously, can't bear the intensity. Sherbet Sand, propozycje z ostatniego albumu Little Sims, to przedostatni utwór w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Ja przy okazji wspomnę, że Little Sims również pojawi się w tym roku w Polsce, ale to dopiero jesienią, więc do samego koncertu mamy jeszcze trochę czasu i z płytą można się osłuchać, a jak już miałam okazję wspominać wcześniej, jest z czym. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pamiętam, jak prawie rok temu po raz pierwszy usłyszałam utwory młodego Skinny i Shaftera DVD. Wtedy wydawało się, że niemożliwe będzie, żeby Shafter pojawił się na antenie Trójki, ale dzięki duetowi Coles ta sytuacja się zmieniła, więc jeszcze singiel z ich epki Klan na pożegnanie. Miłego dnia, do usłyszenia za tydzień. W klubach nie grają już Bee Gees. Celedy nowe ledy, koją świat. W lustrze niczego nie widzisz. Płytka parafraza, dezyderaty. Nie ukołysz do nyny. Tańcz, Billy, tańcz pomiędzy prawdą i fałszem. Klisza to w muzyce winyl. Scena z filmu rodem, chlorem pachnie dworzec. Myślę o tym zanim zasnę. Pomniki, fontanny, marmurowy basen. Na fioletowo puszczy perłowy parkiet. Siejemy ferment, żeśmy twardzi jak grafen. Przy ładnym blacie w drogim babie pije drogi drink. XXI wiek, my z bólu gryziemy ręce. Ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy 7 cyfr. 7 cyfr, z tego 600. Skok do basenu, neonowy susz nas podoba.